waye gis nañ ne yent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye def ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak muy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mo wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mo melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé la ñu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr ne wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam na yalla ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko nugut ci xolam ne yow si de ata neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jipp ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jipp ndax nit simple mom na xol jabru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ño yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gor lu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon min hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo ngi kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñi dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mo ndé metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñje ba sum mo ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonenti yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni daganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs kon fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na gënné témer pour fay yenen ci bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jëlé di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وقني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxene bu ko kenn set nañu tej buntu yeb tay dafa soxlawo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ñen bañu duggusé nak Daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulu ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ndax amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek néna ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma déllo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yoonent yalla Daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy leebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le te bour mom ñaare su deme bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla Daoud toll won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté Daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ne ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla Daoud xamé ci lay yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla Daoud ko malaaka yi waxe lolou mu rot di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci ci jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni lu demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujjet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujjet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم بروم ya sori lañu lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande ne na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñu def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nin ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mu gina nak weet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yegg ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nag di jaamu boromam ne yonent yàlla Dawuda daa di woo labbe bi woo ko ci bat bu kowe waaye labbe bi wuyuwu ko mu woowaat ko labbe bi wuyuwu ko mu continue di ko woo ba wooye baree nag ca la ko labbe bi nag soog a gestu ne ko kan moo may woo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo dawuda ne ko ana dawuda nabiyullah man la dawuda yonent yalla bi mu ne ko dawud mu ne ko waaw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru góor yu duuf yi borom jigéen ñi ak bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow dawuda yaay kan Dawuda laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fii di tudd samay taraangaa di ma wax ne dama bëgg àdduna waaw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki dudd àdduna ngir xemmeem sama yiwu boroom صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن انت يو لابيبي يو ياي كان ونيكو من ماي كيد دو ادونا غير خميم سما ييو بروم اك خلات الاخره ونيكو واو لوي ديف سي ال بي اك مونتان يو كوي يي nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fek ken kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge dang fi gis yonent yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teud bi mu gisé neew bi teud mu wax labb bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy sa wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom labb bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil si bopp di féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daawuda da di ñëw bëtim néew bi yëkkati bopp bi bi ñu ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ibn fulaan ana fulaan ibn fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a wa aftadtu alfa bikr fa baynama ana fi mulki ñu bind ci alwaba man la diw doomu diw loolu lañ ci bind man la diw doomu diw maa doon buuru buur yi dund naa junni at moom néew bi mooy wax de mu dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen nana itam jébbal nen ma itam junni janq janq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu adduna wër ma lépp wuy ci ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daawuda liiree ba agsi fii dafa daanu xëm moo taxoon yonent yàlla daawuda jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni deru na ca montagne di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daawuda dañul di jéglu boroomam ba wax nañ ne nit yi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yonent yàlla daawuda feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali dana yonent yàlla daawuda nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am nañu ne ci takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca lu dul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu ngi caaxaan ci caaxaan rek ñu ñu neexee ah war na ñu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daawuda de lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun moo tax ñu ne ba nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yonent yàlla daawuda ne ko jéggal naa la bàkkaar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yonent yàlla daawuda commencé fu mu dee ñaana ci boroomam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam daan na wax ni allahuma aghfir lil xaatiina fa asaaka an taghfira li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ci ñaanan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi té yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam ñu gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggël waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlénen ci Abdullah mu wax né yéne ci Yalla Daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax défé né rek bu téené jakarlok boromam ndax kessu gu reey go xamanteni amna ko ci digantem ak boromam ba ko yalla natto nak ba xamne nit ku bax la kel ko yalla nak waxe ne ko ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak ay wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan wa so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon ñu deug nga jaar ci do ci mëna jaar ko ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñoom de ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñu fatti gi ñu fatti ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa billahi fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy kër yalla ñi itam khalifa yalla yi ci jamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu ak tekat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin ar rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune ak tekat yu mandu yi ëllëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëk daf leen di tek ci ay minbar yoo xamanteni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yalla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te att deug koku safara la jëm ki xam deug te attewul deug koku safara la jëm ki xam deug tay att deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yawm al-qiyam te moy gëna jégué barab ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk na moy atté kat bu mandu mune ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasad an-nas al-umara wal-fuqaha mun ñaari xéet ngi ni ci sama xéet bu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xéet yoyu ñaari nit ñoo ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifaam def ko itam mu nekk attekat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daawud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu napp ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daawud alayhi salam inna alquran wa wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا waxnani yow yenente bi nga fatil nga len laaj len laajul jifi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon teewetu geejg wa Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tafesu geejgi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko